Start Your Run, aflevering 15. Hallo, welkom bij je derde training van de week. We gaan vandaag weer een half uur lopen en wandelen. Het schema is precies hetzelfde als dat van de twee vorige trainingen en je zou het dus gemakkelijk moeten aankunnen. We vertrekken zo meteen. Daar gaan we. De muziek geeft het tempo aan. We beginnen weer met 4 minuten lopen. Snel. Je moet het tenslotte nog 28 minuten volhouden. Probeer vooral ontspannen te lopen, met je blik op de horizon gericht. Komen jouw voeten heel zwaar neer op de grond en voel je weinig veerkracht? Probeer daaraan te werken en je been als schokdemper te gebruiken. Je zal nadien minder spierpijn hebben. Ook nog een andere sport zoals voetbal of tennis. Sporten waarvoor korte, explosieve krachtinspanningen nodig zijn. Daardoor is het mogelijk dat je eerder korte spieren hebt. Om aan duurlopen te doen, heb je lange spieren nodig. Daarom raad ik deze mensen aan om voor en na het lopen te stretchen. Kom aan. Goed zo. De eerste loopminuten zitten erop. Stap maar flink door. Heb je de looptrainingen voor volgende week al in je agenda genoteerd? Doe dat en beschouw ze als belangrijke afspraken die je niet mag verzetten. Ik hoop trouwens dat je geniet van onze wekelijkse afspraakjes. Lopen mag nooit als een verplichting aanvoelen. Het is een plezierige bezigheid waarin je intensief met je lichaam bezig bent. Binnen 30 seconden gaan we weer lopen. Deze keer houden we het 5 minuten vol. Start. Voer je tempo op en loop rustig door. Hou je armen ontspannen naast je zij, je duimen losjes op je vuisten. Je hoeft niet heel hard met je armen te zwaaien, maar hou ze ook niet stijf naast je lichaam. We zijn al 2 minuten aan het lopen. Dat gaat goed. Ontspannen en inspannen gaan heel goed samen. Door je in te spannen tijdens onze trainingen gaat de energie stromen, zeker als je goed ademhaalt. Die energie zorgt ervoor dat stress verdwijnt en dat je ontspant. Mensen die regelmatig trainen, slapen over het algemeen ook beter. Hou vol, probeer te praten of te zingen. Als dat nog lukt, heb je het juiste ritme te pakken. Nog een minuut, dat kan je best. Gedaan. Je mag 3 minuten wandelen nu. Als je te gestrest bent voor je gaat lopen, kan je best eerst een paar minuten wandelen en diep ademhalen. Zo begin je meer ontspannen te lopen en dat komt je hele prestatie ten goede. Je spieren gaan niet verkrampen en je ademt beter. Heel traag lopen mag ook natuurlijk. Doe maar waar jij je goed bij voelt. Slim, shady. So crack a bottle, let your body waddle. Don't act like a snobby model, you just hit the lotto. In my Tahoe, got one rotten shotgun and no, not one of them got clothes. Now where's the rubbers? Who got the rubbers? I noticed there's so many of them in this Philly, now they're many of us. And ladies love us, my posse's kicking up dust. It's on to the break of dawn and we're starting this party from dusk. Okay, let's go. Back with Andre the Giant, Mr. Elephant Tusk. Fix your musk, you'll be just another one bit the dust. Just one of my mother's sons who got thrown under the bus. Kiss my butt. From under cheese, from under my... It disgusts me to see the game the way that it looks. It's a must. I redeem my name and haters get mushed. Just lust. Man, they love me when I lay in the cut. Fist the cup. The lady give a ratey some paper cut. Now picture us. It's ridiculous. You curse at the thought. Cause when I spit the first, this gets worse than worst. It's just sauce. If I could fit the words, this picture perfect works every time. Every verse, every line, as simple as nursery rhymes. It's elementary. The elephants have entered the room. I venture to say with the center of attention, it's true. Not to mention back with the vengeance, so hence the signal of the bat symbol. The platinum trio's back on you hoes. So crack a bottle, let your body waddle. Don't act like a snobby model, you just hit the lotto. Just hopping in my Tahoe. Got one rotten shotgun and no, not one of them got clothes. Now where's the rubbers? Who's got the rubbers? I noticed there's so many of them in this Philly, now they many of us. And ladies love us, my posse's kicking up dust. It's on to the break of dawn and we're starting this party from the... Je wandelminuten zijn bijna om. Binnen 60 seconden gaan we weer lopen. They see that low rider go by, they like, oh my. You ain't got to tell me why you're sick, cause I know why. I dip through in that six tray like Sikkim Dre. I'm an itch that they can't scratch, they sick of me. But hey, what else can I say? I love LA. Cause over and above all, it's just another day. And this one begins where the last one ends. Pick up where we left off and get smashed again. I'll be damned, just look around and crash my Benz. Driving round with a smash front end. Let's cash that one in. Grab another one from out the stable. The Monte Carlo, El Camino, or the El Dorado. The hell if I know, do I want leather seats or vinyl? Decisions, decisions. Garage looks like precision collision. Or Mako, beats quake like Waco. Just keep the bass low, speakers away from your face though. Face so though. Crack a bottle, let your body waddle. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, en 1. Daar ga je. Hou het weer 5 minuten vol. Probeer om gedurende 2 passen in te ademen en 2 passen uit te ademen. Dat helpt je ontspannen. Doe dat een paar keer na elkaar. A person's gotta do. Voelde je het? Ontspannen lopen is veel prettiger. Ik maak je er af en toe wel op attent. Doe dan meteen je schouders naar beneden en loop relaxter. Het geeft een heel ander gevoel. Dat houdt je vast en zeker vol. Aan het begin van je training heb je het misschien nog wat koud, maar intussen moet je helemaal opgewarmd zijn. Je kunt vertrekken met ijskoude vingers en 20 minuten later het bloed door je lichaam voelen stromen. Van koude vingers is dan geen sprake meer. Seconde. 5, 4, 3, 2 en 1. Vertraag maar, we gaan weer 3 minuten wandelen. Wandelen is niet slenteren natuurlijk. Zet er maar stevig de pas in. I came across Yoga is een prima aanvulling op je looptraining. Het combineert zachte bewegingen met ademhalingscontrole. Het kan je helpen om bewuster te worden van je ademhaling en het vergroot je zuurstofcapaciteit. In het Start to Run boek vind je een paar eenvoudige yoga-oefeningen. Zo weer lopen. Je laatste 4 minuten lopen zijn ingegaan. Wist je dat ik al jaren vegetariër ben en me daar erg goed bij voel? Heel wat sporters eten geen vlees. Denk maar aan Carl Lewis, Martina Navratilova of Dave Scott. Vegetarisme is natuurlijk meer dan het weglaten van vlees. Het is een levenswijze waarbij je groenten, fruit, zuivel, granen, noten, pitten, peulvruchten en sojaproducten combineert tot een evenwichtige voeding. Sla er eens het boek Start to Veggie op na. Daarin vind je een heleboel tips en recepten. I have my first love. There was nobody that compared to my baby, and nobody came between us, no could ever come above. She had me going crazy. Oh, I was starstruck. She woke me up daily. Don't need no Starbucks. She made my heart pound and skip a beat when I see her in the street and at school on the playground. But I really wanna see her on the weekend. She knows she got me dazing, cause she was so amazing. And now my heart is breaking. Dat hou je vast wel vol. Nog even op je tanden bijten. zo. De loopminuten van deze week zijn opgebruikt. Wandel nog 3 minuten en geniet van de ontspanning van je spieren. Dit weer uitstekend vandaag. Volgende week gaan we een stapje verder. Wel goed doorwandelen. Deze minuten dienen om je spieren te ontspannen. De trainingen van deze week zitten erop. Volgende week trainen we 3 keer 32 minuten. Noteer onze afspraken in je agenda en hou je eraan. Laat je niet tegenhouden door regen of kou. Tot dan!